عادل کا مطلب بعد زمان نبوت کی عہد عمل عنسی اور آخر مسلم، ایک تو اس میں عنسی ہے، یہ عنسی اسود عنسی جس کا قصہ آئندہ آ رہا ہے، اور دوسرا مسلم پھر کذاب رحمت اللہ علیہ غلام قادیان کو مسلمۃ الفن جاب کہتے تھے. چلیے بین زمانے چلیے یعنی سود عنسی و صاحب الزمام مسلمۃ الکذاب. چلیے پتھر پوچھتے تھے پہلے سے بڑھیا کوئی مل جاتا پہلا پھینک دیتے دوسرا اٹھا لیتے. عجیب غریب معبود ہیں، ایک دن تو ان کی عبادت ہوتی ہے کہ ان کو پھینک دیا گیا دوسرا اٹھا لیا گیا. یہ شیطان عقل کے ساتھ مذاق کرتا ہے، جب آدمی ماں اصول عقل ہو تو اس کا مخول بناتا ہے. چلیے کہتے ہیں اگر پتھر نہ ملے تو مٹی کا چھوٹا سا ٹیلا بنا کر اس کے اوپر بکری کا دودھ دوہ کر اسی کو بنا کے اس کا طواف کر کے چلیے. جمع کیا پڑی ہے؟ جمعنا جس وطن من تراب، ہم جمع کرتے تھے مٹی کے ٹکڑے کو جسوا کے دن بتی میں حرکتیں جا رہی. چلیے شاہ رجب کا بڑا احترام تھا، اس کو نام اس کا منصر اسن رکھا تھا، منصر منظر نکال دینے والا اسن کا اسن جمع اس کا مخلص سنان ہے، مراد میں بلم کا لو پیلا لوہا. چلیے پورے مہینے چلیے مسلم کل کذابی سے معلوم ہو گیا کہ یہ مسلم کے متبع ہو گئے. اسود لقب ہے، اس کا نام ابحلا عین سے ہے، حاشی میں ابحلا لکھ لکھا گیا غلط. امام بیہقی نے سنن کبرا اور دلائل اور یعقوب سفیان فصلی نے تاریخ اس روایت نقل کی ہے کہ اس کے پاس دو شیطان تھے، سہیب اور شقیب. یہ دونوں شیاطین اس کو آ کر سب کی باتیں بتا دیا کرتے تھے، اس نے ان کے چکر میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس زمانے میں ایک حاکم مقرر تھے، ان کا ہو گیا انتقال، تو ان شیطانوں نے آ کر یہ خبر دی کہ بازان کا انتقال ہو گیا اور اس پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اور صنعاء پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد ان کی بیوی سے شادی کر لی. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لشکر پہنچا، تحریر دہلی در پردہ اس عورت سے بات چیت کی، اس نے ایک رات اس کو خالص شراب پلائی اور مست ہو کر سو گیا. حضرت فیروز نے پیچھے سے نقل لگا کر اندر داخل ہو کر اس کو ختم کیا اور عورت کو اس کے ساتھ جو ضروری سامان نکالا. اس طرح سنا پر قبضہ ہوا, روح وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا آپ نے اپنے وفات سے ایک دن پہلے صحابہ کو اس کی خبر دے دی. پھر صدیق اکبر کے دور خلافت میں یمن سے آدمی پہنچا کہ فیروز دیلمی نے اسود انسی کو قتل کر دیا. چلیے وبه قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الصالح عن ابي هريره بن نشيد وكان في موضع اخر وكان في موضع اخر اسمه عبد الله بن ابي الامام البخاري کا قول ہے. بتانا یہ چاہتی ہیں کہ سند میں تو اسی طرح ابن عبیدہ واقف ہوا لیکن دوسری جگہ اس کے نام کی تصریف ہے اور عبد اللہ چلی دلیل کا آپ کے گھر میں بھی مجنون دماغ ہے. ابن الحارث ابن قریظ اس کا نام قیس تھا. یہ اسود انسی کے یہ مسلمۃ القذاب کے نکاح تھی. قریظ بالتصغیر وہی ام عبد اللہ ابن عامر اسی طرح سے یہاں پروارت ہوا ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ وہم ہے, ثواب ام اولاد عبد اللہ ابن عامر ہے. اس لیے کہ یہ عبد اللہ ابن عامر کی بیوی ہے, ان کی ماں نے. چلیے چلو فضی تما اسی طرح ہمارے باب الحج والایصال ہے. یہاں پر اصل تھا فضی تو منہما, من کو ہنس کر دیا گیا اور مجرور من کو فعل سے ملا دیا گیا. چلیے اہل نجران کا قصہ. نجران ایک علاقہ تھا یمن کے اطراف میں, وہاں کے لوگ عیسائی. وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کے پاس آئے, آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی, انہوں نے تسلیم نہیں کیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم سے ہم مباحلہ کریں گے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, کہنے لگے اگر یہ اللہ کے نبی اور مباحلہ ہو گیا تو کوئی آدمی بچ نہیں سکتا, بس ان سے مثال کر لو. انہوں نے جزیہ دینے کو ڈبل جزیہ دینے کو منظور کر لیا. عاقب السید جو نجران کے حکام تھے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکام. عاقب کا نام عبد المسیح تھا. اور سید کا نام آئے ہم نام یوگا کے سے مباحلہ کرنے آئے تھے نبین فلان نانا نکتے اگر یہ نبی ہیں اور ہم ان سے بیان کر لیں گے مباحلہ کر لیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. تجربہ یہ ہے کہ نبی سے مباحلہ کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مباحلہ کرنے جائے جیسے حضور نے وقت نجران سے مباحلہ کا ارادہ کیا تھا ایسے ہی ابن عباس نے اپنے زمانے میں اور ابن مسعود نے اپنے زمانے میں بعض مخالفین کو مباحلے کی دعوت دی اور صحابہ کے بعد شعبی اور رضائی نے اپنے زمانے میں اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنے زمانے میں مباحلہ کی دعوت دی. سہرن صاحب امانتدار تھے لیکن ایسا نیوس ابو عبیدہ نیوس بہت ممتاز تھا اس کی ان کا لقب امین وحابی الامہ پڑ گیا چلی امان بزن ملائیں و تخفیف میں بحرین میں ایک شہر ہے اور ایک ہے عمان بفتحل عین و تشدید المی یہ شام چلی مہمان تب فلا امی کا مطلب یہ کہ میری طرف سے بخیل کا بس قبول کرو. چلیے وایودائن ادو من البخل کون سی بیماری بخل سے زیادہ خراب ہے؟ ادو حمزہ کے ساتھ ہے اور بعض نسخوں میں ادوا واقع ہو گیا مقصورہ کے ساتھ. قاضی آپ کہتے ہیں یہ خطا ہے. یہ تو دویا سے معقول ہے جو باب سمیع سفیر ماضی پیٹ کی بیماری کے لیے بولا جاتا ہے اور لفظ دا مطلق بیماری کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں پر یہ جملہ صدیق پر سے منقول ہے لیکن بخاری نے عدم مفرد میں حضرت جابر کی حدیث نقل کی ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے تو یہ موقوف بھی مروی ہے اور مرفوع ہے. قال اسرا ما معنى ذكر مرض الجوار ورد موجه جوار ابن محمد بن علي قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لي قوم قال لي ابو بكر متى بعد الفوجر فوجر قال خمسه ليله قال قلت مثل ما مر لي ورسنا الى النبي المكرم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال قلت من الاشاريين واهلي امني قبيل الاشاريين واهلي امني قيامت کا بیان. اشاریین کا قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کب آیا؟ یہ ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ فتح خیبر کے بعد سن سات کے لیے اور اہل یمن بغاوت سے نومی آئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سند الوفود میں تھوڑے سے تناسب کو کی وجہ سے بعض بعض کو بعض کے ساتھ جمع کر دیا, اگرچہ تاریخ متبائن نہیں کر. قال وقال ابو موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم من ديوان منه وبه قال حدثنا قتيبة بن محمد بن سعد دوا بھی کھائے لیکن کچھ اثر بھی نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن محمد بن سعد بن رسول قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابي سعد عن الاسود بن يزيد عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قدمت انا واخي من اليمن ففقدنا حين نامر ابن مسعود وامه الا من اهل البيت من كثره ذكورهم ولزومهم له. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد السلام قال انا ايوب عن ابي زائدة عن ذهبي قال لما نزل ابو موسى اكرم هذا الحي من جهه وانا وانا لجلوسهم عنده وهو يتغدى كالتجاهل وفي القوم رجل جالس فدعاه الى ولده فقال اني رايته ياكل شيء فقدمته قال هلم فاني رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل قال اني هلم لا اعاقبه قال هلم اخبرك عن اميرك وانا اتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الاشاريين فاستحملناه فابى ان يحملنا فاستحملناه فحسب ان لا يحملنا ثم لم يلبث النبي بے سمے میں تو لفظ پڑھتا ہے صحیح نہ مانا سمجھتا ہے پھر پر بس چلو غنیمت کے معنی میں چلیے. فلما قبلنا عنها قلنا تقبل النبي صلى الله عليه وسلم يمين ولا نقول بعدها ابدا فاتيته فقلت يا رسول الله انك علمت ان لا تحملنا وقد حملتنا قال اجل ولكن لا اعلم ولا يمين فارى غيرها غير خير منها الا اتيت الذي هو خير منها. وبه قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا ابو عدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سمره بن ابو شداد شداد قال حدثنا صفوان بن محمد بن المعزني قال حدثنا عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه قال جاء بن تميم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا يا بني تميم قالوا اما اذ بشرنا فعلنا فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءنا في اهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل البشرى اذ لم يقبلنا بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد بن جوامي قال حدثنا انه سمي الباب ابليس من حيث يلقوا قال الشيطان ربي ان انزلوا. وبه قال حدثنا انہیں قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبان اسماعيل بن خالد عن قيس بن ابي حازم بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان دوسری میں بھی اس میں آ رہا ہے ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان کی پہلی منزل مکہ اور دوسری مدینہ. اس کے باوجود ایمان ایمانی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث بالکل اپنی ظاہر پر نہیں ہے. اس لیے علماء نے اس کے معنی بیان کیے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں الایمان ایمانی کا معنی ہے ایمان مکی, اس لیے کہ انتہام شمار ہے, اس لیے کہ مکہ تہاما میں شمار ہوتا ہے اور تہاما یمن میں شمار ہوتا ہے. تہاوی نے اس کو ضعیف قرار دیا. نمبر دو, بعض کہتے ہیں کہ اس سے مکہ و مدینہ دونوں مراد, اس لیے کہ حضور نے یہ بات اس وقت فرمائی جب آپ تبوک میں, اور تبوک کی سمت سے مکہ و مدینہ جانب یمن پر پڑتے ہیں. نمبر تین, حافظ ابن صلاح کی رائے, حافظ ابن ابو حافظ ابو عبید القاسم السلام فرماتے ہیں اس سے خاص انصار کو قبائل مراد ہیں, اس لیے کہ وہ یمنی نسل ہیں. ان سب توجیہوں پر بھی اشکال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ اس وقت فرمایا جب آپ کی خدمت میں امن کے مخصوص وقود آ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے اور حضور نے اس وقت فرمایا تھا اتاکم اہل الدین, معلوم ہوا کہ اس سے خاص اہل یمن مراد. امام صحابی رحمت اللہ علیہ باب العلماء کہتے ہیں کہ اس سے مخصوص قبائل اشعار وغیرہ مراد. نمبر پانچ, حکیم ترمذی سے منقول ہے کہ اس سے ویسے قرنی مراد ہوتے. تخصیص بلا دلیل, سیاق حدیث اس سے بات کرتا ہے. اب اگر خاص اہل یمن کو مراد لیا جائے تو اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی وصف میں امتیاز پیدا کر لیتا ہے اس وصف کو اس کی طرف منسوخ کر دیتی ہے. جیسے کہتے ہیں میاں پہلوان کو داما صاحب, یا طالب علم تو فلاں. اس کا یہ مقصد نہیں کہ کوئی اور پہلوان نہیں کوئی اور طالب نہیں. جو آدمی اختصاص پیدا کر لیتا ہے کسی وصف میں تو اس وصف کو اسی کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر ایک اشکال ہے, وہ یہ ہے کہ آج کل ایمانیوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ چوری کرتے ہیں, بہت سے اخلاق سنیہ سے متصل ہوتے ہیں. اس کا جواب یہ ممکن ہے بشارت عہد نبوت کے ساتھ خاص ہے, اور اگر اس کو عام مان لیا جائے تو ممکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے دو چار آدمیوں میں اگر دو چار برے اخلاق ہو جائیں تو اس سے علاج نہیں آتا ہے کہ سارے برے ہو جائیں. اور امام طحاوی کی رائے یہ ہے کہ اگر عام مراد خاص ہے, اس سے خاص قبیلے کے لوگ مراد ہیں یعنی اشعار وغیرہ. بعض یمانی علماء سے میری ملاقات ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یمن کے دو نواحی ہیں, بعض میں شرافت ہے اور بعض ذہنی طور پر آزاد ہے. تو ہو سکتا ہے ان مخصوص علاقے کے لوگوں کو اس مخصوص علاقے کے لوگوں کو مراد لیا ہو جہاں کے لوگوں میں شرافت ہوتی ہے. وَلِلْمَنْدَ اللَّهُ سَيْنِي وَالْجَفَاءُ وَبِلَغُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّابِينَ وَوُسُّلِ اَغْنَى بِالْقِلُوبِ. جفا اور دل کی سختی فدابین میں پائی جاتی ہے. جفا اور دل قلوب یہ دو لفظ آئے, دونوں کی مراد ایک ہے یا دو ہے. بات تو کہتے ہیں کہ دونوں کی مراد ایک ہی ہے, الفاظ بدلے ہوئے. اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ دونوں کی مراد الگ الگ ہے. جفا کے معنی تو فہم کا موٹا ہونا ہے, اور غلظ القلوب کے معنی دل میں رقت کا نہ ہونا ہے اور قوارب تذکیر سے متاثر نہ ہونا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بدفہمی اور دل کی سختی فدادین میں پائی جاتی ہے. فدادین کے ضبط میں دو قول ہیں. نمبر ایک, فدادین بتشدید الدال وفی الآخر نون, یہ جمع ہے فداد کی. فداد کہتے ہیں معقول فدید سے, فدید کے معنی بلند آواز. فداد وہ شخص ہوگا جس کا دل وہ سخت ہوتا ہے, جو شور شغب کرتا اور بعضوں نے کہا کہ یہ فدا بھی متخیف دال اور جمع فدان کی بتشدید دال فلاخر تو فرق یہ ہوا کہ مشرق بتشدید دال کا مفرد تو فداد بھی دال فی آخر ہی ہے اور فدا فدادین بتخفیف دال کا مفرد فدان بتشدید دال فی آخر ہی نون اور فدان کہتے ہیں آلت الحرس کو آلت الحرس میں ہے یعنی آل حرس رکھنے والوں یعنی کاشت پیشہ لوگوں جو کھیتی باڑی کر یہ دن کے سخت اور طبیعت کے قد ہوتے ہیں ان کا اصول ادنا بھی اونٹوں کی جڑوں دنوں کی جڑوں کے پاس کیونکہ اونٹ پالنے والے جانور پالنے والے اپنے جانوروں کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں اس لیے ان کا اصول ارنابل ابل کہا گیا ہے منحیث قتل و قرن الشیطان جہاں شیطان کی دو جماعتیں ظاہر ہوتی ہیں قرن الشیطان میں قرن سے حقیقی قرن بھی مراد ہو سکتا ہے شیطان کی دو سنگ ہو اور ممکن ہے کہ اس سے اس کے سر پہ دو جانب مراد ہوں اور ممکن ہے کہ اس کے سر پر بال ہو اور وہ بال جمع ہو کر دو قرن کی شکل اختیار کر لیتے ہوں اور بعضوں نے کہا ہے قرن شیطان بول کر کفار کی دو جماعتیں مراد لی گئی ہیں ان کو قرن شیطان اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ شیطانی اعمال و اعتقاد میں بڑے سخت ہیں اور وہ کون ہیں ربیع و مضر ہیں چلیں گے سر میں جیسے کوئی بیٹھا ہے پورے بدن آنکھیں بند بدن بند چلیے بہت دیر تک میں لڑتا ہے جب سے پڑھ رہا ہوں پڑھا رہا ہوں اب بالکل تھکا دیا ابھی آنکھیں بار بار بند عرب عقیدتن والیہم قلوبن ان کے دل نرم ہیں اور ان کے دل رقیق رقت و دین بول کر ایک ہی چیز مراد ہے یا فرق ہے بعض تو کہتے ہیں کہ دونوں کی مراد ایک ہے اور بعض کہتے ہیں دونوں کی مراد الگ الگ ہے رقت قساوت کی ضد ہے یعنی اس کے دل میں نرمی ہے سختی اور غلظت اور لین غلظت کی ضد ہے یعنی ان کے دلوں میں موٹاپا یعنی فہم نہیں خلاصہ یہ ہے کہ دل رقیق ہے قوار تذکیر سے متاثر ہو جاتے ہیں اور دل نرم ہے یعنی موٹے نہیں ہیں بات سمجھ جاتے ہیں چل الفخر والخیلاء فی الاسلام فخر اور خیلاء فخر کرنا اپنے آپ کی مدح کرنا اور خیلاء اکرام چلی اونٹ جس سے صحبت ہوتی ہے اس کا سفر اونٹ کے مزاج میں نخوت ہوتی ہے اس کے پالنے والوں میں یہ بس منتقل ہو جاتا ہے اور بکری کے مزاج میں نرمی اور توازن ہوتی ہے اس کے پالنے والوں میں یہ سب ظاہر ہوتا ہے مراد جان میں مشرق ہے، یہ اشارہ ہے شدت کفر مجوس کی طرف، مجوس مکے سے جانب مدینے سے جانب مشرق میں آباد تھے. یمانی ہے یعنی فہم اور حکمت ایمانی ہے. حکمت کی تفسیر کر کے بخاری کتاب لے آ چکی ہے، پیر تفقہ کی پیر فہم. حقیقت پیر اہل یمنی و صاف بڑا امتیاز رکھتے ہیں، ایک بات غیر یمنی کہتا وہی بات یمنی کہتا، ایسے کہتا کہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی اور دل میں اتر جاتی ہے. سنو ماں باپ بس کیا پڑھے، اگر میں ذرا بھی نگاہ ہٹا لوں غلط سلیکٹ ہو جاتا ہوں. میں کوئی جوان ہوں، ہر ہر حرف کو دیکھوں گا، بے شرمی تیری طبیعت ہے، ایک حرف تجھ کو نہیں آتا، نہ تو مطالعہ کر کے آتا ہے نہ تو صحیح پڑھتا ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے. چل میں سے کیا کروں، اپنی طرف سے الفاظ دبا دیتا ہے. ایستطیعوا هؤلاء الشباب ان يقرؤوا كما تقرا قبا قال ما انك لو شئت امرت بعضهم يقرؤوا. کیا یہ جوان آپ ہی کی طرف سے پڑھ لیتے ہیں؟ ہاں تمہارا بھی چاہے تو تم ان سے پڑھوا کے پوچھ لو، دیکھ لو. چلیے آپ عزتیں پڑھ لیجیے، آپ کو جیسا چاہے تعریف کر دیں، آپ کا کیا. بنائے لگے خباب رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ سونے کے موتی کو مار تنظیم. چلو کچھ تجھے خبر نہیں، تو زید و عمرو کے فرق سے آپ جو نہر میر میں پہلے دن استاد بتا دیتا ہے. بے شرم کہیں کا قصہ تو توسیع وطفیل ابن عمیر دوسی قبیل دوس کا قصے کے قصے کا بیان اور طفیل ابن عمیر دوسی کے قصے کا تذکرہ. چلیے عبد الرحمن مل آ رہی، او ہو عبد الرحمن لا رجے کیوں تنویر کو ثابت ہو گئی صاحب؟ کچھ خبر نہیں، خواجہ پندارت کی مرضی واسطے خاطر خواجہ پندار. چل بس چل، عبارت پڑھنے کا اس پر اتنا شوق ہے کہ یہی نہیں آپ کو معلوم تنویر کہاں ثابت ہوتی ہے، کہاں پڑھی جاتی ہے. چلیے چلیے، اتنی موٹی موٹی باتیں جو حضرت استاد رحمت اللہ علیہ نے پہلے دن بیان کر دی تھی. چلیے ساتھ پڑھو، اس طرح سے نہیں دبا دبا کے برباد کرتے. چلیے الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان دودا قد هلكت عشر وامت وتوفى عليه فقال اللهم اهد دودا هواتفهم. وبه قال حدثني محمد بن علاء قال حدثنا موسى قال حدثنا اسماعيل بن قيس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما قدمت قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم كنت في الطريق الى ليله من بوليا وعنادها على انها من دار الحكم نجري وابقى ابراهيم في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فما يبقى بين عينيه من سلام الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره هذا غلامك فقال هو لوجه الله ما علمته هو لوجه الله السلام اور حاشی تم سب ہوا خرم یہ خطا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھ تمہیں تصریح فرمائی کہ وہ قرے کی روایت کی برہم طلب نہیں ہے. چلیے قبیل طی کا قصہ اور ابی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. خلیفہ ابن خیاط کی رائے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتے سنت الخود میں سنو ہجری میں آیا ہے اور ابھی حاتم کب آئے ہیں بعض سن آٹھ بعض سنو بعض سدس وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو امانه قال حدثنا عبد الملك بن عمرو بن قريش عن ابي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلنا عمر بن يوم فجعل يده قدما قدما ويسميه فقلت اما تعرفني يا امير المؤمنين قال لا. عمر رضي الله عنه جو ہر شخص کو نام دیکھ کر کے بلا رہے تھے تاکہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کریں. چلیے برا رہے تھے تاکہ ان کے نام کا وظیفہ مقرر کرنا. چلو اسلم تیز کفرو کے معنی ارتد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفیت غدر اور تم نے وفاتی جب لوگوں نے غدر کیا یعنی تم نے زکات ادا کی انکار نہیں. چلیے جب آپ میرا حق اتنا پہچانتے ہیں تو پھر چاہے آپ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں یا سب سے اخیر میں بلائیں کوئی پرواہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حج میں کہ اس حج کو مصنف نے حجۃ الوداع سے تعبیر کیا. شافعیہ حنابلہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کہنا مقبول ہے, اور شافعیہ کی جماعت کے ہی قول ہے, لیکن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کراہت کے قول کو رد کیا. احادیث نے تسمیہ وارد ہوا. قول کراہت کا آغاز ابن عباس سے ہوا, اسی طرح ابن سعد نے یہ قول بطریق طاؤس ابن عباس نقل کیا, لیکن احادیث کے بعد کراہت کا کوئی مطلب نہیں باقی رہتا. اس کو حجت الوداع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حج میں توضیع فرمائی تھی اور ارشاد ہوا تھا لعلی لا القاکم بعد مقام حج. اس کا دوسرا نام حجۃ التمام ہے, اس لیے کہ اسی حج میں آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہے. اور تیسرا نام حجۃ البلاغ ہے, اس لیے کہ حضور نے اس حج میں بہت سے احکام کی تبلیغ بھی کی اور پھر اخیر میں فرمایا حل بلو. اور چوتھا نام حجۃ الاسلام, اس لیے کہ اسلام کے زمانے میں حج کے فرض ہونے کے بعد آپ نے یہی حج کیا. اس حج میں کتنے لوگوں کی شرکت ہے؟ ابو ذر غفاری کہتے ہیں 40,000, ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں 90,000. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا, نے ابو ذر سے نقل کیا ہے کہ 1,14,000, لیکن یہ نقل وہم ہے. یہ تو ان تمام ابو ذر نے یہ تعداد تو ان تمام صحابہ کی بیان کی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ سے روایت کی. خطیب بغدادی نے جامع میں بطریق حسن بن علی راضی نقل کیا کہ ابو ذر سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے لوگ روایت کرتے ہیں, فرمایا کون اس کو ضبط کر سکتا ہے. حضور کے ساتھ حجۃ الوداع میں 40,000 آدمی تھے اور تبوک میں 70,000. محمد ابن احمد جامع راضی کے حوالے سے نقل کیا, ابو ذر کہتے تھے کہ قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100,000 و 14,000 من الصحابہ ممن لوا عنہ وسمع منہ. یہ دونوں روایتیں اسی طرح ابن صلاح اور پھر ابن جوزی نے نقل کی ہیں, لیکن ابن جوزی نے غزوہ تبوک کے شرکا کی تعداد کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یحصى عدد, ان کے عدد کا احصاء نہیں کیا جا سکتا. ہمارا گمان یہ ہے کہ امام ابو ذر راضی حافظ کبیر ہیں, انہوں نے ان تمام روایات کا استقصا کیا ہے جس میں کسی بھی صحابی کے حج میں شرکت کی تصریح موجود ہے, اور ذرا راضی انہیں ایمان نہیں, ان کا قول حجت ہے. یہ اور بات ہے کہ اگر ابو ذرا کو صرف 40,000 اشخاص کا علم ہو سکا تو اس سے مزید کی نفیلہ بھی نہیں کھاتی. چلیے. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك بن ابي شهاب بن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فاهلكنا ثم جئت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه حزن فجر من الحج معلوم ثم لا يحج حتى يحج. امام بخاري من اسباب من حدث الوداع متعلق تمام الروايات بجمع فرمايا پڑھتے رہیے اکثر روایات اپنی جو کتاب الحج میں آ چکی ہے. چلیے مکان امرت کے نالی مکان امرت کے فلاں نے یہاں رف و نصب دونوں سے ضبط کیا. اگر مرفوع ہو تو یہ خبر ہے, منصوب ہو تو ضرب ہے. لیکن ابن مکی نے تصدیق اللسان میں لکھا ہے الثواب بے فتحی میں. حضرت ابن عباس کا فتویٰ ایک جو بیت اللہ کا طواف کرے گا حلال ہو جائے گا. ابن جرائیتا سے پوچھا کہ ابن عباس نے یہ بات کہاں سے کہی. من اینا قال ھذا ابن عباس, کہاں سے کہی یہ بات ابن عباس نے, کس دلیل کی بنیاد پر کہی. قال من قول اللہ تعالی ثم محلها للبيت العتيق ومن امر النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابه ومحل حجت الوداع. عطا نے جواب دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو دلیلیں, ایک قرآن کریم کی آیت تم محلہ البیت العتیق, اس نے صاف فرما دی بیت العتیق محل حل ہے, اور دوسری